ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم رواه مسلم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري رواه البخاري رحمه الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان و اوریدن کو رونو زمونگا استاسو سعادت او نیک بختیا پدی نیمگڑی او فانی جوان کے دخپل پیغمبر علیہ السلام پتا بداری دا چه سمر مونگا استاسو داغوی سیرت او صورت او اخلاق او عادات او سنت طریقی خپلی کی او پاغی معاملو کو نو دا دی جواندم سعادت او کامیابی دا او دا زن کدن قبر او دا خیرتم کامیابی دا سمر چی منگو تاسو دی سنت طریقو نا لرکی گو نظمونگا جوان دا و خیرت دوار با دا پریشانو او دا تکالیف جوڑی گی. دی مناسبت سرماستا سروان دی دا قرآن دا آیات 300 اللہ وی ایزما بندگانو کجون تی رول غواڑی نظما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوندن تا سد پار یو نموندا. ابے مونگ تیر راک چی سوک سرا دا سمج و پوہنا اگر جہل چونکی دے اسلام وطن دے نو ناپوہی معتبرم ندا. علماء شتا پکار دادے چی عوام دا تپوس تپوس سر جون تیر کی قدم پا قدم دا خپل علماء کرام نو تپوسو کی وی او دی یریگی هاگا خلق چه دا اللہ دا حبیب دا سنتو نا خلاف کئی چه دنیا کے بم پہ عذاب راشی او اخیرت کے بم یو دردنا کی سزا سر مخلشی. زمونگ دا نبی علیہ السلام پا سنتو کی او اہم سنت چشپا و رز زمونگ دا نارینو دا آغی سر واسط رازی اغا پا مسکی د امام پس سب برابرول او درستول دی. ورد اصف کی ادر دل دا سینی دی لکنور غیر دینام کل ناکل کتارو نا جوڑائی دا سب جوڑول با علا صف وی چی دا اللہ دا حبیب دا سنتو مطابق وی او د صف د اهمیت دمر اهتمام نے علامہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرمائی وید صف بارک احادیث دا متواتر دی تواتر غیت وی چې د قران د آیات غنتی او شی ثابت وی د سب بارکه آثار داد نبی علیہ السلام نه تواتر سره راغلی دی. دیو جن د اهل علم فقها او مجتهدین او رحمهم الله د صف د حکم بارہ کې اختلاف هم ده. سوک وی دا واجب ده او سوک وی سنت موکده ده. ګوره د سنت موکده او په پرې خودوم سړی ګناهګاری. امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک رحمهم الله دا وی چه صف سنت موکده ده. صف درستول و سمول سدی. علامه ابن حزم رحم الله یولو عالم تیر شوه ده دیوی فرض ده. امام بخاری رحم الله دی طرف تلاڑ ده چه صف جوڑول واجب دی سدی. لکه امام بخاری رحم الله باب تړلې په بخاری کې باب اسم من لم يتم الصفوف باب دې په بیان د ګنا د هغه چا کې چې صفونه برابرې نه. علامه عینی رحمه الله چې د بخاری شریف په لویو شارحینو کې ده دیوی دی امام بخاری رحم الله مسلک دے چی سب برابرول واجب دی. زما عزت مندو د صف دمر لوی اهتمام دے. زمونږ یو نقصان دام راغلے دے چی مونگ صفونا برابرونا درستو وینا اکل نا کل دا سیوی چې مسلمانان دی گوره مسلمان لچه ده نبی سنت معلوم وی نسوال لپیدا کیجئے پی عمل لکه خوزان نا پویو. نبی کریم علیہ السلام دومره وعید ذکر کړي. ما حدیث تا سنوان دی د مسلم شریف وی نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرمائی وید اللہ حبیب عید اللہ بندگانو خام خاصفون بسموی برابر وی بے اکمو برابر نکل او لیخالفن اللہ بین اجوہکم اللہ بمخونو کی تغییر راولی د تغییر واره کې د محدثینو شارحینو دا د سو کوئی دا مخ بس هم الټکی د شاد اترب مخله کی او مخ بشاله کی نګر په یو شی باندې د مخ د مسحه کې دو یا ریدا صبر لوی اهم شه ده. اباج علماء وی معنا دا دا چې د زړونو په منس کې به بغض عداوت او دشمنی راشي او د زړونو خلاف براشي کچره صف سم نه کنا لدا کوم مسلمانان چې په دې صف کې ګډوډ ولاړ دي د محبت په ځای بد دې په زړونو کې د الله حبيب وي سرازي بغض کینا حسد د صف زمای عزت مندو دومره لوی اهمیت ته دیو جنا الله دې موږ او تاسو زمونږ علما کرام او عوام ټول د دین هر خبره تسکی متوجه دي کی دیو جنا حدیث رست استاد روان دي ذکر کوم خو مخ کې مسائل د صف واوري کوره یو دا کوشش کوي ټول زده کوي صف د امام د منځ نه جوړيږي زمونږ عوام ورونه چې مسجد لراشه سوکاغه ګټ کې ودري دو سوک دی کې امام دل ته ولاړ دی د سنتو خلاف کو یو چې جمعات لراشه جمعات کې منډه موهای 25 سموز دراګیر کو نادراګیر کو منډه موهه ځکه تاسو سره دې جمعې ته سیغام ورجوس منډه وي نو مخ کې دې سکول بل چراشن غره د تراغل الله د رضا د پاره الله و راضی کیږي پدی چې موږ د الله حکم پوره کو نو چراشو غره چې امام ولاړ دې کم په ل ضرورت ته نو کفي طرف له ضرورت ته خې په ل ودرېگا او کګس طرف له ضرورت ته نو ګس طرف له ودرېگا دانه چې موږ دروازه دا کولاو نو سب دې په ل درونی اکا پل دروازه کلاو درو بیا کم پل سب درونی اداد رسو در توام انشاءاللہ دا اللہ حبیب فرمائی آغا قدم نا اللہ تا محبوب قدم نشت قدم نا بڑیر مونگو تاسو تر مرگالو مزل مخلودام قیمتی قدم دے چی مجمع لرازو دینکار لزو خو پټولو کې بهترین قدم الله ته محبوب کړي کم قدم چې د سب د سمولو لپاره لري نو دلته نږدې دی طرف لا خو ضرورت خپل د استاد اسو قدمونه الله ته سمره خوختي او الله په دې سمره خوشاليږي اده دې قدم به سمره قدر او قیمتي خوشی داسترګي شي دا کله پټي شي نو دا ذهن کې رااله ولای چې محبوب نه محبوب قدم الله لکم دے په کوم چې ته صف جوړې ادا مسله کله مقتدی یو وي نو دا یو مقتدی وا د امام دی خي طرف لودري خو دې کې دایمه کرام او اختلاف دے امام ابو حنیفه رحم الله او غنو لماوي چې بالکل د امام سره دی جخت ودري سدیو کی جوخد ادریگی بعض ایموی چه لگرستو دی ادریگی یو مقتدی با دی امام سرسوی دا با دیخی طرف تا ولالوی اکداس امشو لگر نبی ریح السلام پس بعض صحابہ لکا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پا مسکلی گست طرف لو ادری دو نو په موس کې باز کارونه د موس د اصلاح د پاره درستی او چې پیغمبر کړي نو ما او ته په کیسه شیخي وکړو ته الله حبيب دې دې غوګ نه ونیو ادا سي شا طرف لرا وستو خي طرف له درولو څوک درولو عبد الله ابن عباس نه اگر ادم د مخ له نو درولو ځکه مقتدی باندې امام نه مخ کیږي نه کم مخ له راتاول لږ آسانم وکنا آسان نه وا چته د وګړو دې شاله راته وې شاله ګران دي کومه خله ګران دي شاله ګران دي خو مقتدی بد امام نه مخکی کیږي دا نبی کریم علیه السلام صحابي شاه طرف ته سوکو را وې درولو او خې طرف لې راته او دا سیم شوې د الله حبيب صلی الله علیه وسلم ته کسان راغلی او خې طرف له ولاړو بل راغې ګس طرف له درې ته نو د الله حبيب دواړه ونی او لوزان له سکل د سب په شکل کې رستوکل نو مسله دا شي وایي امام یو زم مثال په تور امام ازما یو مقتدی خي طرف لولاړو بل راغه غدا ناپوی دی وجه نس شو غس لو درې دو نو کچاره رستو زی خو رستو دې کما او کوم مقتدیان او لزین نه امام دې شي مخکې یا په مسکی ګرځې دل رال القدس د پار رال د اصلاح الصلات د پار رالل ندا ګرځیدل ناروا نه وی بلکې پدې ته د خپل پیغمبر او سنت سکه اپ ژوند دې کې نو دوه کسان کپوی نه نو تی رستو کا اپدی مسلو ځان پوی کې جواب د امام رستو کې ته وی کې موږ کې ټیلې راکې دام مسله را رستو ان شاء الله دې کو وخینو ذکر کوي خو مسلې ټول نمخ کې ووري حدیث نمخ کې ترالی او صف داړم به پورا دی او یوازې نو یوازې صف کې درېدل ناروا دي تر دې چې باج علماء وایي موزه باطل لې لکه رسو حدیث راځي وایي موز بدو بارا کوي به ځان له صف کې درېدو نو دې پس کوي جراغه اوس خلکم نه پوهې کوم مسله پوښي خو مسله اسانه ده یو کس راغه سب برابر دے دی आवाज ودریږي نو دے دی یو کس راکاږي اوس ګټه نه پته دې څوک به راکاږي پرون مونږه اگر حدیث ویل یو مرګري وی یو کس څوک راغه کو نو هغه په همرې نه وډیو وی ما امام دې کول چې سلام نو ګرځو دی یو بل نه پاسم ځان خو په دین پوي وای کنا دی وجن علماء لیکلي کې جهلی بیا څوک مراکه کګه ویدہ یہ داستا یواز یو درې دل یو ناروا کار دی اوس کو جنگ جوړی دی نو جنگ د دینم ناروا دی نو منکر نه چې انکر جوړی کی نو سبکه وزان په مسله پوی کای یک تاسو کور سوراکا کی کنه نو په هاشا چې دا سب کې سو کی आवाज دی ته ورس توغه سره سفله لاړ شي پشاشا شاکیب قبلی لب مخه دغه کینه شاکینه پشاشا بلاړ شي قبلی لب سره کې شاکه بنا او دې دې کې اوس ګور چې یو کس لاړو نو صف کې کولاو زه پاتې شو کنه ددا مسلمانان به یو بل لرانیز دی شي او د صف نیمګړتیا به پورا کی دا زموږ د صف د دین مسائل دي او مسله دا چې چې اول به د بالغانو سړو صف وي نو کما شومانی بیا به دا غي صف وي ځنه خون سا مشکل دي ته وي چې داغه سړی او د خزه پته نه لګي نو د ماشومانو په څیر بدای صف وي او که زنانه وي نو بیا به د ټولو نه رسته د چا صف نه وي د زنانو صف وي ماشومان که غني نو سب برسته جوړي خو که یو ماشوم دې نو دې به صف کې ودري یو ماشوم دې به سوي حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلات والسلام زمون کور تراغلو زمون کور کې تبرکن مسکول وای فصففت انا ویتیم خلفه والعجوز وراءنا نو ما او زما یو یتیم نابالغ رور یتیم رور هغه ما سره یو ځای ودرېدو او بودای نیا یاده یا غرستو دریدا یو زنانه یوازی سب پسی ادریدیشی زنانه که یوازی دا سڑه یوازی نشی ادریده او زنانه که یوازی دا دا یوازې صفته ځکه د دې د سړو سره درې دل ناروا او ناجیز دي نو زنانه که یوازې وی دا برستو صف نو دي ماشوم که یو دې نو بیا به ځان سره ودره او که ګڼ دي ازلی وخت دا سي چې ماشومان ډېری لکه دا ولالو خوزګار دي کنه نو ماشومان سبق لراغلي دې کار له خوزګار شي له برازي دې له موږ خوزګارو کار ښکاری نو کله ترالې ډومبي صف کې له ذولس کسان دي خو سب برابر نه دي ارستو صف د ماشومانو ډک دي نو ته په نرمۍ طریقې سره دې په منس کې راشي صفله د صفونو په منس کې د صف د پوره کېدو لپاره راتل درستي او ستاسو سره امام دي څه پوښې په خبره باندې ځلې وغو یې صفونه جوړ نه ته برازي لکه دا نه پوهېږي د وجه نه ډومبې صف نیمګړې دي چا دویم صف جوړ کو یو پوی سړی راغی چې ډومبه سب خو نیمګړې دي خو دویم جوړ کړي نو کدل الله رنی مگر د سب په منس کې دی ډومبي سب لسو کی ځان دی ډومبي سب لر او رسي ډومبي سب ته ځان دی رو رسي بل سب کې ګور یو دا په کار دی چې سب نیغوي سب سوي بل په منس کې جوخ جو خودريږي دی عربو کی گڑی دی تھوری گڑی وی او دا عربو خشک وطن دی ناغڑی دی وڑی وڑی وی تاسو کو سوکا جمری لڑی اگڑی بمگتری دی وچی والا بوری پا نظرم نخکاری لرنا نو دا آغی بچے وی نو چیاو وڑو کے بچے پی سو روڑو کے دا اللہ حبیب فرمائی نیز دین اس دیو درے گئی زګورم چې شیطان د دې وړو ګړو د بچی په شکل کې پدې منس کیږي دوی مات د پاره د الله په لحاظ چې تو درګل تو ګره چې مان د ابل رور سمره لره دې د شیطان د تلو غزې می په کې پریخې کنه نو کاری پریخې نو د موز مقصد چې د امت الفتح او محبت راشي ا د سفت روانو د وجنه بغز او کینه رااله څه پوه شو ایتو ګره چې ما زو ولاړې ادابل را سره صف کی خدا سے اندازہ کې نه ده د دغه عربو د اغه تور وګړو بچي کته تاسو هم پښوم روي نو کده پښو د تلوم راځي د دوو مسلمانانو په منس کې دي کې شیطان زی او راځي او د دې تلو راتلو سره د امت په منس کې سره راځي بغض راځي کینه راځي حسد راځي الله دې موږ او تاسو د شیطان د مکر فریب او شر نه په امن او امان کی انس رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته دا حدیث د بخاری شریف ماستا سوران دی ولستو وای د مز اقامت شو وردا اذان جواب بم ورکوي او د اقامت جواب بم ورکوي څنګه بوي لک مؤذن وای الله اکبر نو تم وای الله اکبر اغه وی اشهد الله اله الا الله نو تم دا سی وای اغه وی اشهد ان محمد الرسول الله نو تم دا سی وای صلی الله علیه و آله و سلم اغه وی حی علی الصلاه نو تو وای لا حول ولا قوه الا بالله اغه وی حی علی الفلاح نو تو وای لا حول ولا قوه الا بالله اغه وی الله اکبر تم الله اکبر وای اغه وی لا اله الا الله تم لا اله الا الله وای هغه د سبا اذان وی اغه وی الصلاه خير من النوم د دې سره بعضی الفاظ راغلي خو حدیث سندن ثابت نه ده نو علما وی دې سره موایا الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم ځکه بعضی روایاتو کی راغلی چې دی جواب دا سی دی خواه حدیث ثابت ندی ضعیف دی صدقتا و بررتا یا و بررتا دا الفاظ چون کی حدیث ندی ثابت نو تبم سوے الصلاة خیر من النوم چه اقامت کی گی نو دی کی وی قد قامت الصلاة دی سرس الفاظ دی اقامہ اللہ و آداما خو چون کی دام پا صحیح حدیث کی ثابت ندی او دی بارہ کی حدیث ضعیف دی نو تم وایا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة سوک پوشو بھائی نو چی اقامت کی گی سبا کوئی نو چی بھائی اقامت کی گی سبا کوئی تاسو بم جواب ورکوي بس اقامت والے چې سوې تم ور سره وایا امام بم د اقامت جواب ورکي ځکه د پیغمبر حکم دی او کس پوری ني نګوره دغه وخت کې به امام سوې نه دی بس جواب کې اخته ده کله چې اقامت وشو نو امام که سب سمای نو اس برا متوجی شي. دی حدیث لگو رئی آنس رضی اللہ عنہ ویو قیمت سولات دو مزد پار اقامت شو نو دی اقامت نفس فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی وجی دی اقامت نفس مونگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل مخ مبارک سر را متوجی شو بلکل مونگ لے مخ کو فقال وی فرمائل اقیمو صفوفکم تاسو صفونا درست و برابر گئی و تراسو جخ جخ خدرے گئی بعض علماء لیکن تراس سلوئی دا غاخونا جخ کئی ولو گو رئی دا یوم لسر جخ تی کنا و تراسو قرآن کی وئی وی اللہ آغا خلق و خی چی دا کفار و سردا سے مقابلہ کئی کأنهم بنیان مرسوس تب ویدا د اوس په دیوار دی د اوس په دیوار کې سوراخونه ای نو وتراسو جخ جو خدره گئی فإني أراكم من وراء الزهر وإذا تاسو د شاده طرف نم ګورم دا زموږ د پیغمبر علی السلام معجزه وا سوابای لکه مخ کې چې قتل رستم قتل دا زموږ د پیغمبر علیه السلام سو معجزه وا ای برستم دا سه قتل معجزتن چې څنګه مخ کې قتل او الله قادر دې کنا چې بلا سترګو سو پلیدو کا سکی فإني أراكم من وراء الزهر زوینم تاسو رستو د شانا دا د الله د پیغمبر معجزه وا ادی کی دا غی لوی عزت رواه البخاری او متفقن علی حدیث کدا سے الفاظ راغلی قال اتم والصفوف صفونا پورا کئ فانی اراکم من وراء زهری زتا سو گورم رستو د شانا نګور زمای عزت مند نزدین از دی او درې دل او صفونه بالکل نیغول کله موږ داسې شو توجه کوي بای چلم به صف ځل په اول رکعت کې مصف سم شو او جرا پاسې د څوک مخ کې دی او رسته دی نو طریقه سره ته جرا پاسې نو استاد موارد ځان لو ګوره چې زه هم د صف د زین رسته شوې مخ کې شوې نه نو که صف تر وان کړي نو سمې کا صف تاسو ته موږ د اصلاح خبرې دي دارنګ وګوره چې زه خوده رور سره اول چې رکات کې نږدې ولاړم نو دې دویم کې خوته لری شوې نه دانش رضی الله عنه روایت ته صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي سو صفوفکم صفونا درس کای برابر کای فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة وإذا صف برابرول د مز برابرول دي متفقون عليه إلا أن عند مسلم دي امام مسلم رحمه الله الفاظ داسي دي فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة د صفون سمول د مز پورا کول دي معلومه دا شو که مونږ موضوع کو سب درست نو صف درست نو نو زمونږه مس پورا شوه نه ده ابي مسعود الانصاري رضی الله عنه یو جلیل القدر صحابي دی وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يمسح مناكبنا زمونږه به بی مسکولې هه پوګه ویلاس کیدو چې تلګ مخ کې شاته لګ رستو شا يمسح مناكبنا في الصلاه پموس کی به یعنی مونږ صف کې ولاړو فی الصلات معنی و فی حال ارادت الصلات بالجماع د موز اراده چې به موږ کنو د الله حبیب علی الله اکبر کولو چې تش په خلی مبارک به اکتفا نکولو چې برابر شي به پلاس به موږ یې معنی لاس کیو چې تلګ مخ کې شاه تلګ رستو شاه ويقول استو ولا تختلفوا برابر شي اگر په صفونو کې اختلاف مکوي فتختلف قلوبكم ورنسکه به اختلاف راشي دیو جن موږ د خپل مشایخ نه موریدلی او په خپل مم کتابونو کې کتري الله دې په موږ او تاسو زموږ په ټولو امامانو رحم وکي وې دا الله حبيب په تمام عمر کې داسې موږ نه ده کړي چې د صف د سمول حکم نه کړي ازموږ امامان په ټولو عمر کې داسې موږ نه کوي چې اورس خو چاله وي چې الله بنده د صف سم کا دیو جن ماغ رضی طالبانو لوی الله دې مې اسلامي حکومت را ولي نو که امام له تنخوا ورکول بیا موږ له وی یو کال بټرین انکه چې د امامتۍ ټریننګ سند د لمیلاو شي نو البته امامتۍ کې دانه چې ترا شو درې دي نشه خبره ابا شو درې دي سو کلته ولار دي سو دلته ولار دي دسته موارد د امام تا نه به الله رب العزت سبا د دې سکے تپوس بدل رکھے نو الله دې زمونږ د دې په لوره د ملک د اسلام نه چې بیا بیا وې چې دا شو کیدا شو کی نو خبره د عوامو په ذهن کې راځي غو جون ولا وایو نه یوازې ګوره په خوله نه ده د الله حبیب سکړي وینا دې تقول وای اگر وګو باندې لازم ختم مخ کې شاته رسو شه دې ته فیل وای نو امام بدواړه کارونه کوي بلکې کله کې صفونه ډېر وي دا د دین مسله امام به ترغی تکبیر نه کوي چې دلو نشي ویلې چې ټول صفونه برابر دي یو صف سمول غو نه دي کنه دا ورپسې دا ورپسې د ټول صفونو اهتمام داسه دي بلکې حضرت امیر المؤمنین خو جلالی شان عمر فاروق رضی الله عنه او بسړه ډبولو په دې په خبره باندې ډیر خلک وای دي چې نو به صف کړو چې دربره نه ونه بس دی په وګړو ډب سره مسله بیا سکی په نصیحتونو د علما کرام ورستل شو کډب و مولا سنجان صاحب رحمت الله تعالی علیہ به فرمایل وی زموږ د مصلی را خبره په دیس په کښوی چې دی مصلی نه بدا حکم مکه د جدی فلانی نه لاس کټ کای د نه زار وهای نو مصلی پاتې د خود تور ور سره نشتا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ مشهور واقعا دا دے دا تمام دنیا قاضی القضات و دا حارون رشید رحمت اللہ علیہ پا دور کے نو یہ حدیث بیانے دو امام ابو یوسف رحمت اللہ ناس تے حدیث بیانی گی جدا اللہ دا حبیب با قدو دیر خوخ نو یو زمیدار ناس ہوئی دا ما خو قدو خوخ نی نو کستا سو قدو خوخ نی نو نلی خوخ کنا خوچی حدیث بیانی گی دا خو تا مقابلہ جوڑے نام ورته زر زر کلیمہ وای دغه کې محراب کې ور سره تور پرتوتی کې نه رويستا وی کلیمہ وی کدا سر در نه وو سپو شوی په خبره نو کدا چا سره غمی چې سر سره غجومات لراغله ما چې نبی سره لاړ نشم بیا په سمو دیږي نو کدو عمر رضی الله عنه رنده بیا په خلق سب سمای کې نبی سمای ناغه په خلق په صف چې بیروان سمول نه نو ډبول به دا زمای عزت مندو د شریعت حکم دی چې سب بس کو نزدی نزدی بودری وو جخ جخ بودری کو سب پنی غو سب د کم زینه جوړیږي دا مسلم زکیا هم مسله زاده مونږ په جمعاتونو کې لګیدل تر تور کر خاص دا سو کر اخکاری در لکه نو امام سب کو گئی امام مولوی الله مو بها خپل ګوتې دې تور نه سره برابر کړي دا داسې چې امام وی الله مو بخ چې ګورې نه غونډ درې گئی د چاخ په یو لیشتا د چا دو لیشتا دا د جته ولې ګوتې دي تورې کرخې سره کوي سب دې کوکو کوروغ دې کو تاسو لواب پډې رجماتونو کې چا تارونه تړلې اچا کرخې راخ کلي اچي مزلودريږي وي ګوتې دې سره برابر کوي دا شی وای کنه وای تا لواب نو چې امام غریب له سب سبول پته نشته تاسو خپل پیو ګورئ ګر سپلای مو یو شادي د ټولو یو کالب دې جدا جدا دي سپلای مو سب خپل د چالوې د باندې صحابه یو غس خپاوا د جرير ابن عبد الله رضی الله عنه خپسوره او شریه او غز وزکه دنګو دی بو یسر چودری زوره زوره غړای کیو چتا وا نو د باز خپګ ور یو شری غز جوړی کی د انګریزی غز لګلوې ده نو جته خپې دی ګوتې دی تورې کرخې سره برابر کړي نو امام پسو کوکله یو داسی یو سړی وې دی کرخې سره خپې برابر کړي نو خدا سي وای چې ګورې نیغ مودرې گئی کنی غدری گئی نو خبرنا سب گور جوڑی گی رست را روان دی کدی لو رسیدو وقت اجازت کئی داو گب اوگی سر برابر کئی اتو گور چستا قدم اوگی تی اپون دا دیبل سر برابر دا کنا صف دا گیتو دا پوندو دو گون جوڑی گی تو گور چیز پا صف کی ولانے او دا چکل اوگل لگی کنا نو بیڑی رخ خبر ای لیکن شیطان لبزی نپریزی دی دا وڑوی بی د ګړی د وړو کی بچی په شکل کې مو غوډم راځي پریغه چې توبه می د غټ غټم پکې تلش نو په منس کې زه پر خودن لدی په کار زما عزت مندو دام یو مسله دا دلته په یو مرګري یو ځل تپوسو ویزی یو ځل په سب کې ولاړ وی سړي رو سوراخ کوم ډیر خپه شوندا مسله صحابه په وخت کې راغلی و مسله سو د صحابه کرامو په وخت کې مدارا غلې وا یو کس تابعی وای ز په صف کې ولاړو تابعی سو وای په صف کې زو ولاړم او دی کې یو کس راغې ازي راخ کم د لومبي صف نه اپ خپل و درې دو وای دومره غوسه را لږ په مس پوي نشم نو چې موږ وګرځې ته د جلیل القدر صحابي او ابي ابن كعب رضی الله عنه سيد القراء او ورته وي ځوان الله دې تا خفن کی زما په دې لري کولو باندې ما ګوره ته لري کله ته خدا د پیغمبر حکم دی څه پوښوي په خبر باندې وای ما ته وي الله دې تا زما په دې راخ کو په لري کولو خفن کی ته ګوره خفن شي دا ما چې تراخ کې دا د چا حکم دی دلتا حدیث کی ہوئی لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما پس لگو خیار و قل من خلق ادرے گئی امام تا دا فتح ضرورت تے رجی پویا سڑے ندے والا ٹورو پس زمیدار والا ڈی امون دیر و خبر دے امام پس دو مشران والا ڈو یو خرسی دو ابلولوی گردان کابو کا پا موسکی والا ویزان کابو کا نو دغه ولوی ځان کابو کا ها اباځي چې پوی نه یاول کلوې ولاړ الله اکبر کلوې ولوی د ناسته الله اکبر نو کده ولاړ ناسته خبره او کبه د دې غریب موزونو شو نور خلک بم دومره په تشویش کې راوړي نو امام پسې وسوي یو سو کسان با او خيار ولاړی کې امام تی روزي چې د فتح ور کوي امام تکله د خلافت ضرورت امرازي عمر رضی اللہ عنہ جی پا مسکی امام او آغا ظالم کافر پا چڑو والو درست خلکو لنور پتو ننگی دا خو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مخیل شو مس خراب نشد مسلمانانو آغا پا نیمک امامتی شورو کا نو کل دا سی ضرورت امرازی چی امام ته ضرورت را گئے انسان نکلا ساپو په مسکم سړی نه وزي مدا چې خبره کوي چې ټول خلک صحابه خو عجیب شان عمر رضی الله عنه په چړو والے شو دغه سړی چې تختې دو نو دیار لس کسان نور موال پړم به صف کې یو صحابي پوښو چې د خروانه کوي نو هغه یو غټ دغه چولیو چوغا آی په ورواشو لسړی را کابو کو دا ظالم چې پوښو چې غیر شوم نو ځان یې ذبح کو او ګور صحابه مستسلس نکو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه مخک شو دا حالات مطابق لن موږ صحابه په حالات پویدل ازل دل ته مړی پروت یې ته وارو کزو اوس موږ مس کوم دا سبا موږ مزبد حالات مطابق کې نبی علیہ السلام به حالات لکتل مزوی به چې دا وګت صورت بوام خو یو زنانه براغلی و دا غی بچی بچی والی جڑا به کولا در رحمت للعالمین رحم بسوکل مختصر صورت به وې چې دا مور زړه بنا کلا راي نو مسکه به حالات لګوري دیو جن الله دې موږ تاسو حرمین او شریفین له عمره او د حج د پاره بوزي د کار د پاره نه کار دلته دې الله د سرز کی حلال در کیا الله مو د حجونو عمره د پاره سره زما له حرمین او لبوز نه د دنیا د پاره تاسو ګوره یلته حرم کې د امام پسې اوځي نو کله ناکله زموږ د معتمرین او حاجانو لومبي سپل بازار رسوم چې د لاړ چې تاسو الله سره رونی سي تانه پریزی امام پسی امام پسی ده لسدولسو کسانو زی سخدی که محافظین وی اصخ کلی کلی عالمان و قاریان وی نو که ده حرم امام غلط سی ده سی ترتیبی جوڑ کرده چه فتح ور کی خواواز دیو سپیکر کی نرازی نو زبر زیر امام تی آخوا دی خوانشی که ده که آغا تیر و تو نیو سات پس چه گوری بیاغا سکی ده سر نکی مسجد نبوی کې د سیتا سوسی مسجد نبوی له لاټه دی امام زه پسې یو سبسوی هغه له پولیس باقاعده ولاړی کته وې زه وخت راغلم تغیر نه پریږي هغه پسې د امام پسې با لی علی انی اول الاحلام والنها نو د الله حبیب وې ما پسې د عقل مدی په اوس امام پسې پکار دادې چې یو دو درې کسان سمجدار ولاړ وي بل څوګوره کته وی چې زما شری مولوی سره شوګ د زینه کې لري کوه اجر ثواب دی خراب شو خو غزوان ډیر وای زغ په موز پوی نشم وای چې موز شو نو مخره وګرځول هدا سو کو سید القرا او وای دې کا پر جا ورته وای زوان الله دې تا خفن کی ما غره تراخ کی خدا حکم دے چا دے د سید العالمین حکم دے مونږ دیو جن صحابی رستو وی وی فانتم اليوم اشد اختلافا ابو مسعود رضی اللہ وی استاسو نن دیر اختلافات دی نو دمونگ اختلاف مو دے کنے دے بولے جمعہ کی در لطیر شوال چی امام نی دمر اختلاف دے چی کسل دی او کدو سوا مقتدیان دی نو یو بل پسی مزن کئی بلکہ ان قریب دا که یو مخی شنو نیم روان شنو نور دشمنی جوڑا شی پښتنو دا قشان کار دی کنه که یو مخ کې شنو نور شي دا د دې اختلافات او پاسبابو کې او سبب څه دی د صف ندرستول الله دې موږ او تاسو له توفیق راکړي د صفونو د سمول او زما عزت مندو رواه مسلمن رواه وګوره صف چې راشي نو د لومبي صف کوشش کوي تاسو لرستو حدیث ان شاء الله را روان دي زموږ بازي عوام او دا بازي مشران راغلي ول تنور له ناس تي راغله لومبه خود نور هغه دغه تي لومبه سب څوک یا بازي ګټ کې ناس تي نو رستو خلق را لې لومبه صفو مانو له دې مخ کې راغله دلا لومبه من استاد مخ کې راتلو شو د الله حبيب درې پیره دعا اول صف لکړې اپا سالورم زلی کم لکڑے سمو خیال لیل اللہ دے حبیب یو دعا که یو ایمان والے لیوی چی دا ٹھول دنیا دے پکار تا او که دے نبی دعا دے پکار تا سمو خیال لیل دا دی ایمان تقاضا دا قسم دے ایمان والے با دا ٹھول دنیا وانلی سبو والی دانس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دا لرگی او پیالا پاتے واغل بخاری شریف حدیث تے اے که دا اللہ حبیب بو بس کلے نرسوی پی دا بچو جنگ شو یو ویدا با مای بلوی زما بای نو بغیر دا دین جنگ نختمی دو چی یو پلی دا زرگون و جیداد کو بل پلی دا لرگی دا پیالا کا خسن ای پی واشو لی چگو را جنگی گئی بنا نو پا خسنی جنگ ختم کو دا اللہ دا حبیب پا تبرکاتو بانے نو دا دی وقتی رات لو مقصد دے اول صف نیول نو چې تراغله د ټولو نمخ کې تراغله د ټولو نمخ کې اسب دي ها کرستورالی او سب مخ کې لکه بازي مشران او عادت داوي چې راځي رستو او بیا ببل پاسه یې خلنبي سب لبرازي نو د دغه رغه اجر او ثواب ختمي بل بنه پاسه مدام مسله دا کې اوسړي مخ کې ځې نیولې او دې لاړو لکه اوسل ته مثال په تور لاړی تو کی یا او دس نوې کای نو چې واپس راشي بیا دې خپل ځې حقدار دې خوې خه خبره داد چې سنه خپريزي صحابه کرام رضی الله عنهم وای چې نبی رسول الله په مجلس نه پاسې دو او راتلو باندې سنه خبې پرې خو موږ او پته ولګی چې راځي یا به صدر مبارک پرې خو یا به نور سپیزار مبارک صحابه له پته وجې د الله حبیب څخه بیا را روان دي. ابو سعید خدری رضی الله عنه چې نبی رسول الله په باز مرګرو کې وکتل چې دای د صفونو نرستو رستو کیږي نو د الله حبیب لا یزال قوم یتأخرون حتى یؤخرهم الله همیشه یو قوم رستو رستو کیږي نو له رستو پاتې کی ته جنت په دخول کې بم رستوي د رومبي سب کوره ډېر لوی اجر او ثواب دی خاص کر د جمعې پر ورځ. علامہ حافظ ابن قیم رحم الله زاد المعاد کی ذکر کړي وای پرز د قیامت بد الله دیدار یلا زموږ استاد ټولو نصیب کی نو د مؤمنان باغیره په صفونو کې کینی لومبي صف کې با هغه شو کینی چې د جمعې پر لومبي صف لراغلي سپوږ شوی په خبره صدا د الله دیدار چې کیږي نو لومبي صف کې وکم مؤمنان وی چې څوک کو د جمعې پر دړوم بي صف کوشش کوي ا د جمعې پر ټولي ټولي کې ناشتن نه دی پکار بلکې چې سړی راځي په صف کې دی کې نه خپل تلاوت دی کوي ذکر دی کوي دا ورځ د درود شریف د اهتمام وبنده د جمعې شپه ورځ سره پدې کې د نور ورځو په نسبت باندې سره وره په درود باندې ډېر لارې الله کولا وایي سکیږي ډېر ټول مشکلات په ختمي اگر می کتاب کتم الله لقاری رحم الله د خپل زمانه یو لوی شخص تیر شوه نادی او حدیث شارح ده وای په دې حدیث په مقصد نه پویدم خو دا الله د حبیب باندې می ډېر درود وی د درود د برکت ته وجن الله د دې حدیث د پاره ذهن سکو نو درود سرغرس کی ملا علی قاری رحم الله پخپل شرح کی وای وای د دې حدیث په مقصد ډیر زمانه نه پویدم واخر کی می الله ذهن کلاو کو د صد وجنا پخپل حبیب باندې د درود د برکت ته وجنا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د جمعې پر خلک ډلې ډلې ناس وی داولې ډلې ډلې ناس شه ابیا روت ویتا سودا شي صفونه نه جوړوي لکه ملائک چې صفونه جوړای نو ایمونګه وی د الله حبیب ملائک څنګه صفونه جوړای و یا غي اول صف پوره کی و یترا سون فی صف اپ صف کی جوخ جوخ دریږي نو ډومبه صف چې پوره شي ور پسې بدویم جوړه چې دویم شو ور پسې بدریم جوړه او پدی ترتیب باندې پدی ترتیب باندې وسړې صفونه جوړای او دغه شان د الله د حبیب حکم دی. انس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای رسو صفوفکم صفونه جوخ جوخ کای وقاربو بینها د صفونو په منس کې نږدېواله وکای اته یو سب د بل سب په سیدا ځینی چې د دوه صفونو زیاده پکې تمره اندازه کی چې ته کولاو سجده کې سر لګولې شي دا سب کدل ته بل رستو جوړ کړي وقاربو بینها د صفونو په منځ کې بسوي یو سب بد بل پسې دومره متصل وي چې واست کولاو سجده لګولې شي اکدې د سیوا زید پرېغو ندام د شریعت مخالفت راځي او سټونه برابر کړي فوالذی نفسی بیدیهی وی زما دی پا غزات قسم وی چه زما روح دا غ پلاسو کده این نیلار شیطان یدخل من خلال صف که انها الحزف وی پا غزات می دی قسم وی دا اللہ حبیب وی چه روح می دا غلاسو کده زگورم شیطان دا سب پا منس کن نوزی تب ویگن دا دا غطور و گڑو وڑو که بچه ده تا تو ریګډي وی دور وړي غوګونه ابني تاسو دې ګوتو ګوتو پر واړو واړو غوګونه داغه وای زوینم دا د پیغمبر معجزه وا چې دوه کسان په صف کې لري ولاړ دي پمنس کې سوق زی شیطان زی. رواه ابو داود. د دې حدیث روایت امام ابو داود رحم الله کړه. د براء ابن عازب رضی الله عنه روایت ته وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان الله وملائکته یصلون علی الذین یلون الصفوف الاولى. الله رحمت را لیگی ملائک دعاګانې کوي چې څوک څه کوي یقومون او یسلون دایدا صفونه لومبنی په وسکای و ما من خطوتن یا خطوتن په زمید خاصره یا فتی و ما من خطوتن نشته یو قدم چې هغه ډیر محبوب وی الله تا من خطوتن یمشیها یسل بها صفن چې هغه قدم څوک پورته کوي سب په سمای کم قدم الله تا پټولو قدمونو کې محبوب دی. دا څومره مبارک قدم دی چې دغه صف نه ترالی ولې دلته صف نیم غړی دی اته داغه طرف نه دی طرف له راتاو شو ځکه غس طرف له خلق ډیرو او غسل خيله ضرورتو یا خينه رالې غسلا دا قدمونه دی الله ته ډیر محبوب دی چې ته په د صف د سمول کوشش کې. رواه ابو داود. رواه ابو داود. او دا مسئلہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ بو ابو داود شریف حدیث تے وی دا اللہ حبیب بزمو صفونا سمول سوچ مو دے بھائی نو چی کلب صفونا برابر شل نو کب برا دا سی نا چی مو غدا سی نمونگی مامان لانی کی کامت نی شوی جا غور پسیرنی مطور فاتح ہم ویلی دا اللہ حبیب بزمو برابر رو لگی نا پس بسوشو ادی وجنا مسلمانان چې صفونو کې ناش نو برابرولې مسالوي نو په جما کې د اقامت نه پس تاخير نشي. انس رضی الله عنه نبی عليه السلام چې به اقامت شو نو دی خي طرف لبیدا چې مخراوالو اعتدلو برابر شي سو صفوفکم نبی به دی ګس طرف لوکتل اعتدلو سو صفوفکم برابر شئی صفونه مسکای. ادام روایاتو کې راغلی چې درې پیری ویلی استو استو استو ابو داود شریف حدیث دی الله حبیب بدری پیری شوی بارا د پیغمبر یو خبره سمره درنه دا چې ایمان وی هغه یو ځل ویل درې پیری به فرمایل برابر شئی برابر شئی برابر شئی. د الله حبیب یوزل فرمایل د مسند احمد حدیث ته وای الله او د الله ملائک پډم بنی سبانه الله پر رحمت را لېږي ملائک ورته دعاګانې کوي الله دې موږ تاسو د خپل رب پر رحمت ا د ملائک په دعا کې راولو. صحابه وی په دې دویمم د الله حبیب پاو بیا موي په دې اول سبانه ان الله و ملائکته یصلون علی الصف الاول ایوی پا دویم دا اللہ حبیب پا دریم ظلم ہوئی نو پس الورم ظلم پسوی وعلا الثانی دیو جنظم عزت مندو چی صف کی منگو تاسو جخ جخ دریبو او دا اللہ حبیب فرمائلی مو وصلا صفن وصله اللہ ومن قطعه قطعه اللہ. رواہ ابو داود. چاچے صف سم کو نو اللہ در رحمت معاملہ بور سر سمکی اچاچے کٹ کو دسر بیسی کی دسر با معاملہ زمائزت مندو کٹ کی نو دسفون زمائزت مندو احتمام کوئی. وابسہ ابن سعید رضی اللہ عنہ وابسہ ابن معبد رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے پنہم کالبانی اسلام روڑے دیوی نبی علیہ السلام یو کسو کتو چی صف نرستو یوازی مسکولو فا امرهو ان یعید السولات ولیوی مز ببیا کے نو علماء لکلی چی دا مز دوبارہ حکم یو کو دا حکم یعنی د فرضیت په نسبت او کو د سنتیت په نسبت پانه. نو څوک چې وایي دا فرزن او کو نوې مزد یوازې نه کیږي، څوک چې وایي سنت دی دغه ته زور نه ورکچولې یوازې کنه تاسو ټول واورېدل تاسو پکې رستو راغلی ابای دبر خدای الله بندگانو کوي تاسو ټول ته دې په لګوره هر جمعات کې اوس الحمدلله تعلیم کی کنه داسې هر جمعات کی تعلیم کی کنه کیږي بھائی ناغیل خاصم نکیلای ا د جمعې پر ازم نا وخت دا دین بسنګ زده کوي تاسو ته سنځ ته پوښ کو اے دا دین به موږ څنګه د جمعې پر ازم وخت یې راځو نو نیمګړی خبره غوړې په لګورې نیمګړی خبره باندې شوګ نه پويږي ا دین لشه دې ارس ور نکل نو داس دکیږي نه دا دین موږ ته محتاج دې کومه محتاج یو زمونږ علما او مساله دا ويار صبر اواله ادا بطول دین لور کینو که دین یو پټه اون ته در کو بردا در لډیر دے دا دین د چا دین دے او دا الله صفات دی الغنی بے پروا نو دینم بے پروا دے نو کم اس کم دا الله بندگانو دی خاور ته بزو پکار خدا دے چ روزانه علما سره ډیر ډیر کینې نو دی جمعې له وختي راځي کنا که یو سړی دا اهتمام مو کو جبې دی جمعې پر از بزر اعظم چې دا خبره دا اول نه تر اخره پورې واورم اگر دی بانیم دا اللہ نیرو کئی زمان دا بازی مرگری تقریبا دا سلو میلو نراغلی اگر دا زان نمخ کے راغلی اصوک دا سی دے سی یو قدم نپدویم قدم جمعات کے دے واد رول نرست رازی دا ایمان سروی دا بدنصیبی دا کنرا ناراز ایتا سو دا عوام خبری کوئی او یو سری چالوی جمعات را شوی نمی در پریزی پدې په ناراضه دي نه میرا بری دا چې نا وخت راځي ګوره ناراضه دي تاسو لوم تاسو سره به ګور خلک مزدوري کوي نو کې ورځ نا وخت راغې بل ایمان سره وې تاسو په درې مرسته وایي وایره بیا مرزه تما سره کار کې په غرم راځي په درې مرزه شړای کنه پریزایې نو ګورئ د جمعې پر از دا وایي چې د الله حکم سره بس بانګ چې ویلې کې چې دلته کې چې دا امام سوي چې غټولې خبرې د الله او د رسول خبرې دي چې دا مونږ او تاسو له سشي زما عزت مندو دا مونږ او تاسو له زده شي د چا وعده ده چې د جمعې پر ورځ به وختي راځي بای اوس ګورئ په بګې څوک لاس ته وځي دا ملائک ټول لیکي ولاړ دي ښه ا د چا په جمعات کې چې عالمان درس کوي څوک به درس لکېنی ایو لاس وځت کوي اسور ازي بکې نه دوه ورځې کې تر مرګا اتر مرګ پورې ګور ځان باندې راځم کئ د الله بندګانو جمعې تم وخت راځي خپل علما سره لکې نه چې د دین د خبرې رسو شو زما عزت مندو خبردار شو الله زموږ استاد د ټولو خاتمه په ایمان کې دی او سو ماشومان او ختمونه دینا به ان شاء الله موږ نه پس کو څوک د ختم دعا کې ځان شامل وي بس موضوع شي ان شاء الله نو بیا به ان شاء الله کو سلام سلام یو مرګره وای بیمار ده او دعا درخواستم کړه او ویلی چې چا وس کی نو ور سره تاو نه موکای نو چا چې ویلی اب بار ناشتی سپلوزه سره چا چې سو وس کی نو مدد ور سره وی الله العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه هم په ایمان کې الله خاتمه هم په ایمان کې یا رب کریم زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونو تر سره کې زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای ختمه کې الله د ټولو مسلمانانو د رزق حلال لارې کلاو کې الله بندې لارې د ټولو مسلمانانو د پاره پرانځي دعا غواړی څومره بیماران دی الله شفای کامله عاجل ورته ورنصیب کړي الله مونږ ته توفیق راکې چې وختي مسجد تراشو یوازې جمعه کې نه هر مسجد توفیق راکې الله د خپل علما او سره د ناستې توفیق راکې او استاد کتاب او استاد حبیب د سنت او د درکې توفیق راکې الله مونږ د صف د مسائل وي مونږ ټول ته تر مرګ پورې چې څنګه صف تا ته محبوب دی استاد حبیب څنګه مونږ ته ویلي اغه مطابق مونږ ته د صفونو جوړولو الٰه العالمین توفیق راکړه الله زموږ د علما او امامانو صاحبانو په ذهنونو کې مواجه چې خلکو ته د خبرې ترغیب ورکی او هر مصپسې ورکی چې دا مسله زموږ استاد مخې لشي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.